राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 1 मार्च सन 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे ढाले गांव में हुआ। राम ऊपर जा करके ऐसे हो जाता है, पंख रहता नहीं थे, पंख वो आकाश में वायु के ऊपर तैरता है। ऐसे प्रभु का नाम जपना, कीर्तन करना, उसे सराहना और शरण होकर उसमें ही निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निशोक हो जाए, निशंक हो जाए। चार बात, ये पहले पंख बजाने की तरह नाम जप है, कीर्तन है, उसकी चर्चा है, शरण ये करे, ये करके और फिर शरण हो गए। अब करना कुछ नहीं रहा, शरणागत को करना कुछ नहीं पड़ता, शरणागत को जो कुछ करना हो वो शरण ने करे, अपना करना कुछ नहीं रहता। जैसे आपके घर की कन्या जब ससुराल और ससुराल चल जाती है अथवा पति की हो जाती है तो उसके बाद उसको ससुराल की और पति का होना पड़ता नहीं, उसको पति का होना पड़ता है क्या? कभी उद्योग करना पड़ता है कि मैं पति की हो जाऊं, मैं ससुराल की हो जाऊं? कभी ऐसा उद्योग होता है? पूर्ण ही नहीं होती। उसका वो कुहरापना और पीर का माँ बाप का संबंध ये नहीं हो जाता है, उस संबंध का अभाव हो जाता है। वो अभाव होने पर कुछ दिन दिखता है, जैसे बालू पड़ी है, टीबा है, धोरा है, उस पर लकीर खींच दी जाए तो लकीर दिखती है, हवा चलते चलते है और लकीर का पता ही नहीं रहता ये लकीर कहाँ है, सब एक हजार हो जाता है। इस तरह से उस लड़की के लिए पीर का और पीर के मनुष्यों का संबंध ब्याह होने पर दिखता है, पर धीरे धीरे लुप्त होते होते सब लुप्त हो जाता है। वह माँ बन गई, फिर वर्षों बाद दादी बन गई, कुछ वर्षों में परदादी बन गई, अब रेखा ही नहीं रही कि मैं पीर की हूँ, माँ बाप की हूँ, उस भाई की बहन हूँ, ये रेखा ही नहीं। कोई पुरानी बात करता है तो हाँ कर देती है, पर अपने में है ही नहीं वो रेखा। इस तरह से प्रभु के शरण होने पर अपने अलग कोई रेखा ही नहीं रहता, मैं कुछ हूँ, मेरा कुछ है, मेरे कुछ कर्तव्य है, उस काम बाकी है, कुछ करना है, कुछ नहीं रहता। जैसे विवाहित कन्या के साथ अपना पूर्व का संबंध कुछ नहीं रहता। ऐसे भगवान के शरण होने पर संस्कार का संबंध कुछ नहीं रहता। कौन भला है, कौन बुरा है, कौन अपना है, कौन अपना नहीं है, कौन नजदीक है, कौन दूर है, ये भाव सब मिल जाता है। एक परमात्मा ही परमात्मा हमारा है। कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ जानना पड़ता नहीं, कुछ मांगना भी पड़ता नहीं, किसी बात की किंचित भी आवश्यकता नहीं, कभी किंचित भी कमी नहीं, किसी वस्तु का अभाव नहीं। भाव ही भाव शांति आनंद आनंद अपार आनंद होता है। उसमें संतों से सुना है कि वहां अभाव का अभाव हो जाता है। अभाव नाम चीज कोई रहती ही नहीं। किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ योग्यता विद्या आदि कोई भाव अभाव अभाव होता ही नहीं। एक परमात्मा तत्व का अखंड भाव नित्य निरंतर भाव रहता है। स्वतः ही उस परमात्मा का भाव करना नहीं पड़ता। परमात्मा मेरे है ऐसा कुछ मानना नहीं पड़ता। ये बहनों को तो याद होता ही, वो क्या मैं पति को हूँ ये मानना पड़ता है, कभी याद करना पड़ता है, कभी भावना भी आती है क्या? कुछ नहीं आती। मैं ससुराल की हूँ पीर की नहीं हूँ ऐसी कोई रेखा ही नहीं आती। कोई बात चलती है तो बात कर लेती है, परंतु भीतर में भाव कुछ आता ही नहीं। इससे भी विलक्षण होता है, ये संबंध तो किया हुआ हुआ है और परमात्मा का संबंध किया हुआ नहीं है। वो तो स्वतः पहले से है, उसका ख्याल नहीं था, उधर दृष्टि नहीं थी, एक भूल थी, वो भूल मिट गई, उधर दृष्टि हो गई। तो पहले भी अभाव ही था और फिर अभाव हो गया। और परमात्मा का भाव था पहले ही था भाव ही, फिर भी भाव हो गया। तो परमात्मा के शरणों के शरण हो जाए, ये बहुत ही बढ़िया साधन है और बहुत ही सुगम है, बड़ा ही सरल है। पर ये किसके लिए? जो चाहता है अपने को मुक्त होना चाहता है, अपने को परमात्मा का प्रेमी होना चाहता है, अपने से परमात्मा का अटूट संबंध चाहता है, भगवान को ही चाहता है, उसके लिए बहुत ही शुभम है। वो संसार को चाहता है उसके लिए कठिन है, असंभव दिखता है, कठिन असंभव दिखता है उसको। संसार का संबंध रखने से, ये मेहनत करने से, संसार का संबंध जोड़ने से ये कठिन और असंभव दिखता है। कहते असंभव कठिन क्यों दिखता है? कि आपने संसार से संबंध जोड़ लिया, वो जोड़ना आप छोड़ा हुआ छोड़ना नहीं चाहते, इस वास्ते असंभव कठिन दिखता। तो केवल अपना उद्योग क्या है कि जो अपना जोड़ा हुआ संबंध है वो तोड़ दे। ये जिम्मेवारी तब आई है कि जब संबंध आपने जोड़ा है, अगर आप संबंध न जोड़ते तो तोड़ना पड़ता ही नहीं। जिन व्यक्तियों के साथ आपने संबंध नहीं जोड़ा है उनके साथ तोड़ना पड़ता है क्या? और शुद्ध ही नहीं है तो अपने की हुई भूल है वो मिटानी पड़ती है। अपने माना हुआ किया हुआ पकड़ा हुआ संबंध वो मिटाना पड़ता है, वो छोड़ना पड़ता है। अगर नहीं पकड़ा तो छोड़ना पड़ता ही नहीं। जिस देश से, जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से आपने संबंध नहीं जोड़ा, क्या उसे जोड़ना पड़ता है? आपने जिन रुपयों को अपना माना है उनके छोड़ने में तो जोर आता है। जिन रुपयों से आपसे आपने संबंध नहीं जोड़ा उन रुपयों से संबंध तोड़ने में जोर आता है। जोर क्या है तो संबंध है ही नहीं। इन रुपयों से पहले संबंध था? जरा सोचो, था ही नहीं। जोड़ लिया, अब मुश्किल हो गया। जिन कुटुंबियों से संबंध जोड़ लिया अब तोड़ना मुश्किल हो गया। जिन कुटुंबियों से आपने संबंध नहीं तोड़ा क्या उनसे तोड़ना कठिन है? कठिन क्या है? जोड़ना कठिन है। सब कहे जोड़ा जाए, हमारे है ही नहीं, हम उनके है ही नहीं, जोड़ना असंभव हो गया। ऐसे ही आपने जोड़ दिया उसका तोड़ना आपके लिए असंभव हो गया। असंभव नहीं है, जैसा दूसरा से संबंध जोड़ना असंभव है ऐसे इनके साथ संबंध जोड़ना असंभव था, वो आपने अपने हिम्मत को जोड़ लिया। तो असंभव कैसे संभव कर लिया? आप साक्षात परमात्मा के अंश है तो परमात्मा सर्व समर्थ है, तो इस संबंध जोड़ने में आप भी समर्थ है। ये उल्टी सामर्थ्य आपने लगा ली, ऊंधी सामर्थ्य जैसे बंधन हो वो आपने कर ली। संबंध वो कर लिया इसलिए अब जोड़ना कठिन हुआ। अगर ये बात याद कर लें आप कि हमारे कुटुंबियों से, रुपयों से और घर से कितने वर्षों से संबंध है, कोई 10 है, कोई 50 है, कोई 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, इन वर्षों से पहले तो नहीं था। नहीं पहले नहीं था उसको याद कर लें, उसको भी मान ले, पैसा स्वीकार कर ले। बस जयराम जी की कल कहा था ना, रज वर्षा मूंज का पाया न पाया, संबंध था हुआ नहीं हुआ। बेटा 25 वर्ष का मर गया, बड़ा शोक हुआ। 26 पहले, 27 वर्ष पहले की बात याद कर ले, उस वर्ष में नहीं था, आज भी नहीं है, तो पहले वाली स्थिति तो हुई, कोई नई स्थिति हुई? तो अरे जो स्थिति है वो स्थिति है, नया नुकसान क्या हुआ? जो आया वही चला गया, नया नुकसान क्या हुआ? कुछ नहीं। संबंध जोड़ लिया और जोड़ दिया, अब तोड़ना चाहते नहीं, टूट गया तो आपकी चाहना में धक्का लगा और कुछ फर्क नहीं पड़ा। अगर आप तोड़ना चाहते थे, चाहते तो ये धक्का नहीं लगता कि हम तोड़ना क्यों नहीं, क्यों चाहते हम? तो आपके घर लड़का पैदा हुआ, आपके घर ही लड़की पैदा होगी तो लड़की से संबंध तोड़ना चाहते हैं, तो चाहने पर वर्ष बीत गए, क्या करें, कन्यादान हुआ नहीं, कन्या बड़ी हो गई, कन्या का संबंध करना है, बड़ी चिंता लगी और 15-16 साल की हो गई और फिर घर भर बड़ा अच्छा मिल गया, आपको संतोष हो गया कि हमारी पुत्री यहाँ सुख से रहेगी, आनंद से रहेगी, कोई कमी नहीं है, इस कुटुंब के भले आदमी है, मेरी बच्ची को कोई दुख नहीं होगा और आराम रहेगा, सुखी हो गई। इसके भाई के पास धन है, इसकी अपेक्षा भी इस सासे वाले के पास धन अधिक है, तो बहन धन से निर्धन नहीं है, भाई से भी अच्छा धन होती है। ऐसा होने पर क्या वो चिंता आपकी रहती है? जिनसे संबंध तोड़ना चाहते हो उससे संबंध नहीं रहता, जिसे तोड़ना नहीं चाहते टूट जाता है तो दुख होता है। देखो कन्या के संबंध होने के बाद प्रसन्नता रहती है कि हमसे चिंता मिट गई, क्या हुआ कि बड़ा आनंद हो गया, हमारे पुत्री का संबंध हो गया, कोई सज्जन मिलते हैं, क्यों जी आपके कन्या का संबंध हो गया, कन्या घर बड़ा अच्छा लग गया, हमें संतोष हो गया, बड़ा अच्छा काम हो गया। और बोलो संबंध विच्छेद तो हो गया, पर संबंध विच्छेद होने पर क्या पुत्र के मरने से दुख होता है? वो दुख होता है, संबंध विच्छेद हो गया, पुत्र से संबंध विच्छेद हो गया, पुत्र से संबंध विच्छेद इतना हुआ कि पीछे मिलने की भी संभावना नहीं, और पुत्री से संबंध विच्छेद हुआ जिसमें मिलने की भी संभावना है, और मिलने की संभावना होने पर भी उसे कुछ दुख नहीं, कोई भी मैंने कन्यादान कर दिया, संबंध विच्छेद कर दिया, इसको दुख नहीं, मिलने पर भी संबंध विच्छेद ही रहता है आपका। कई बार ये बात कही है कि आप तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, बच्ची कहे कि माँ के साथ मैं भी चलूंगी, तो भाई तेरे ससुर को पूछेंगे, वो आज्ञा दे तो हम ले जाएंगे बेटी आपकी, पूछेंगे ससुर से, पुत्री तो आपकी है, आपने खिलाया है, खिलाया है, बड़ी की है, बड़ा प्यार किया है, कहते भाई अब बेटी पर है, वो धन है, अब हमारी नहीं है, तो हमारी नहीं मानने पर हमारी नहीं दिखने लग जाती है कि नहीं? हमारी नहीं है ये बिल्कुल अनुभव हो जाता कि हमारी नहीं है। इस तरह से ही सबको पहले से ही मान ले कि हमारे नहीं है, केवल सेवा करने के लिए हमारे हैं, इनका पालन करने के लिए हमारे हैं, ये वास्तव हमारे नहीं है, तो बड़ा भारी पुण्य होगा। जैसे प्याहू पर कोई आ जाए और उनकी सेवा कर दो, जल पिला दो, भूखे तो चले पड़े भाई खा लो, चुना है बढ़िया पड़ा हमारे पास खा लो, जब पी लो कदम जमा है अच्छा मर गए और ठीक है, जब पी लिया जाते ठीक, तो जाने पर जो ठीक कह देते हो वो याद भी आती ही नहीं, तो सेवा कर दी सजनों, सेवा करने के लिए संसार के साथ संबंध रखो, लेने के लिए मत रखो, मौत हो जाएगी, या एक अटकल है या एक विद्या है या एक तरीका है या एक समझ है, एक मान्यता है कि हम केवल सेवा करने के लिए संबंध जोड़ते हैं, संबंध जुड़ा है वो भी सेवा करने के लिए, जन्म हुआ है तो माँ बाप की सेवा के लिए ही हुआ है, क्यों माँ बाप राजी हुए, हमारे बेटा हुआ वे राजी हुए तो राजी सेवा के लिए हुए, करी हुए कि बेटा मेरे को दुख देगा कर्ज की तरह, ऐसा बेटा चाहिए, ऐसे हुए, वो चाहता है कर्ज किसे बेटा जो बाप को कैद में रख दे, चाहते ही नहीं तो सेवा ही चाहते है, तो सेवा के लिए ही जा बेटा बनो और सेवा ही करो, कष्ट मत बनो, सेवक बनो, तो सेवा के लिए ही आप रहो, तो फिर आपको माँ बाप याद नहीं आएगी। प्याऊ पर कितने आदमी आए कितने गए याद है, कौन कौन आए थे कौन कौन गए, कौन धनवान थे कौन निर्धन थे, कौन पढ़े लिखे थे कौन अपढ़ थे, क्या मतलब क्या धनवान से मतलब क्या निर्धनता से मतलब क्या पढ़े हुए से मतलब क्या अपढ़ से मतलब, तो पढ़ा तो पिला दिया बस, जाने के लिए पीने के ज्यादा याद आता, पीने को पया नहीं उसने पिया दिया। तो इस तरह से सज्जनों संसार में रहने की ये विद्या है, इस विद्या के लिए तो यहाँ आए, यहाँ आप हम क्यों आए, इतने इकट्ठे क्यों आए, ये विद्या सीखने के लिए आए। तो ये विद्या सीख लो, याद कर लो, मनन कर लो, आज की ये बात ऐसी पक्की बना लो कि हम सेवा के लिए ही घर में रहेंगे, माँ बाप की भी सेवा करेंगे, भाई भौजाई भतीजों की सेवा करेंगे और स्त्री पुत्र की भी सेवा करेंगे और आगंतुक लोगों की भी सेवा करेंगे। सेवा चाहेंगे नहीं लेंगे नहीं भाई, लेने से कर्जा चढ़ जाता है, फंस जाते हैं, सेवा नहीं लो तो फंसेंगे नहीं। हम लोग साधु हैं ये भी सेवा करे, हमारे सेवक है, हमारे चेला है, हमारे हमारे सत्संगी हैं, हमारे को मदद करेंगे, हमारी बात मानेंगे तो दुख होता है। वो सत्संगी है हम तो ये सेवा करना है, ऐसा कुछ रखे ही नहीं तो दुख नहीं होता, ये बात सच्ची है एकदम। हम कुछ भी सेवा की कुछ इच्छा न रखे सेवा की, ये भोजन भी देंगे ऐसी भी आशा नहीं रखे तो क्या दुख होगा बताओ। तो दुख का कारण तो सुख की आशा है, सेवा की आशा है, इस वक्त दुख होता है, ये आशा छोड़ दो दुख हो गई, सुख सुख होगा, आनंद भी आनंद होगा, दुख होगा ही नहीं, दुख कहां से आओ बेचारा, दुख आने की गली नहीं रही, दोनों आकड़े की कोई गली नहीं रही, आने की कोई अवसर ही नहीं रहा, दुख आने का कोई मौका ही नहीं हुआ। अब कैसे हम सुख चाहते ही नहीं, सुख चाहते हैं सुख भोगते हैं, उसको दुख भोगना पड़ेगा। अगर आप दुख से बचना चाहते हैं तो सुख मत भोगो, किसी से सुख की आशा मत रखो, न सुख भोगो और न सुख की इच्छा, तीन बात, सुख की इच्छा मत रखो, सुख की आशा मत रखो, सुख भोगो भी मत, बस दुख मिट जाएगा, कितना सुख उपाय, सुख की कामना भी नहीं, इच्छा भी नहीं, कामना भी नहीं और आशा भी नहीं, सुख देता है अब देगा आशा भी नहीं, सुख भोगो भाई, रोटी दे तो खा लो, ये दया अच्छी बात है, दे दी बड़ा विज्ञान कर रहे कुछ नहीं, बढ़ती है ये दया का काम, हमने खाने का काम एक काम इसने कर दिया, काम हमने कर दिया, जयराम इसे रोटी देने का काम कर दिया, हम खाने का काम कर दिया, एक काम इसने कर दिया, काम हमने कर दिया, जयराम जी की लेना है देना मगज लेना, तो शहर का दुख मिट जाए। दुख मिटने का एक तरीका है बड़ा सुंदर, ऐसी बात है, इस बात को मान लें, स्वीकार कर लें, केवल मान लें आप हो जाएगा। पहले लड़की जब तक सगाई नहीं होती तब तक अपना मानती है, सगाई होने पर कम हो जाती है, ब्याह होने पर संबंध कम हो जाता है और कुछ दिन रहने के बाद और कम हो जाता है, अंत में बैठ जाता है, सगाई होते ही संबंध होता नहीं होता पहले जैसा, ऐसे भगवान के साथ अपना संबंध हो गया संसार के साथ उतना ही नहीं था, और भजन ज्यादा लग जाओ तो उतना नहीं रहता, फिर तो जयराम जी की मिट जाता सभी। तो ये खास बात है सत्संग, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।